podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótko trwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 sierpnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Przed nami kluczowe rozmowy o pokoju. Za kwadrans w Białym Domu spotkanie Trump-Zełenski. Prezydent Ukrainy ze wsparciem liderów europejskich, ale w Waszyngtonie nie ma Polski. Zarzut umyślnego zabójstwa dla myśliwego pomylił człowieka z dzikiem, grozi mu dożywocie. Za kwadrans ma zacząć się spotkanie w Białym Domu. Donaldowi Trumpowi towarzyszyć będą wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio, a także wysłannicy Keith Kellogg i Steve Witkoff. Ukrainę reprezentować będą szef gabinetu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Andrii Jermak i minister obrony Rustem Umierów. Naszym głównym celem jest stabilny i długotrwały pokój dla Ukrainy i całej Europy, napisał w mediach społecznościowych Zełenski przed tym spotkaniem. Podkreślił, że wszystkie spotkania prowadzą do właśnie takiego rezultatu. Dodał, że ważna jest wspólna presja Europy i USA na Rosję, ponieważ agresor nie zrezygnuje z nowych prób podboju. W Waszyngtonie prezydent Ukrainy nie jest sam. Towarzyszą mu prezydenci Francji i Finlandii, kanclerz Niemiec, premierzy Wielkiej Brytanii i Włoch, a także szefowa Komisji Europejskiej i sekretarz generalny NATO. Na 21 zaplanowano rozmowy w rozszerzonej formule właśnie z udziałem europejskich przywódców. Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła w Waszyngtonie, że jej kraj stoi niezmiennie u boku Ukrainy i popiera pokojowe wysiłki prezydenta Donalda Trumpa. Zostaliśmy wezwani, by wnieść nasz wkład w kwestii dyplomatycznych propozycji, powiedziała. Naturalnie na tym trzeba pracować i myślę, że praca, którą wykonamy dziś, będzie pod tym względem bardzo ważna. Oczywiście nie ma łatwych rozwiązań, gdy chodzi o to, by zakończyć wojnę i zbudować pokój. Musimy przeanalizować wszystkie możliwe rozwiązania, by zagwarantować pokój, sprawiedliwość, by zapewnić bezpieczeństwo naszym narodom. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział z kolei, że wraz z innymi europejskimi przywódcami domaga się, aby w Ukrainie zapanował pokój, który będzie trwały, sprawiedliwy i uczciwy. Musimy zrobić to dobrze, podkreślił. Na spotkaniu nie ma przedstawicieli Polski. Prezydent Karol Nawrocki mówił dziś, że to nie do prezydenta, a do rządu należało wystawienie przedstawiciela na rozmowy. Z kolei szef MSZ-u, wicepremier Radosław Sikorski, napisał, że na spotkanie do Białego Domu zaprasza prezydent USA, z którym osobiście prezydent Nawrocki ma uprzywilejowane stosunki. Drogowy bilans długiego weekendu poraża. W wypadkach zginęło aż 41 osób. Przyczyny są wciąż te same. Nadmierna prędkość, niestosowanie się do znaków i jazda pod wpływem alkoholu. Ale to nie wszystko. Nasz styl jazdy, w przeciwieństwie do na przykład Włochów czy Austriaków, cechuje spora agresja. Jakie są tego przyczyny, sprawdzał Kuba Witkowski. Tylko wczoraj na naszych drogach zginęło 8 osób, wylicza nadkomisarz Robert Opas. 4 osoby to kierujący samochodami, 1 osoba piesza oraz 3 pasażerów. Niestety nasza drogowa mentalność, o czym można się przekonać podczas wakacyjnych podróży choćby do Austrii czy Włoch, wcale tu nie pomaga. Generalnie nie jesteśmy specjalnie przywiązani do przepisów, no i na drodze też nie, prawda? Adam Tarnowski, psycholog transportu. Jesteśmy dosyć kłótliwi, prawda? No i na drodze też jesteśmy kłótliwi. Wręcz agresywni. Zajeżdżamy, podjeżdżamy, popędzamy. No niekiedy czuję się ten oddech, tak? Na plecach? Tak, czuję się. Niestety czujemy się w tym bezkarni, bo nadzoru brak. Ale i samo prawo mogłoby być bardziej przyjazne. To sprawia, że ludzie czują, że przepisy są dla nich. Radca prawny Krzysztof Proć. A jak coś się lepiej rozumie, to też się pewnie łatwiej tego przestrzega. Niestety bez tego nie ma mowy o zmianie mentalności. Zarzut umyślnego zabójstwa usłyszał 40-latek, który podczas nocnego polowania w Młyniskach śmiertelnie postrzelił 60-letniego mężczyznę, który stał przed własnym domem. Według prokuratury myśliwy pomylił go z dzikiem i działał w tak zwanym zamiarze ewentualnym, czyli godził się z tym, że może zabić człowieka. przy wykorzystaniu lunety celowniczej oraz długiej broni myśliwskiej oddał strzał w kierunku pokrzywdzonego. W wyniku tego strzału spowodował u niego obrażenia ciała, które to obrażenia spowodowały śmierć pokrzywdzonego. Mówi Joanna Dębiec z prokuratury okręgowej w Lublinie. Dwóch pozostałych myśliwych, którzy brali udział w polowaniu, po przesłuchaniu zwolniono. Polskie Radio wraca do tradycji zamawiania utworów uznanych kompozytorów. Pierwsze kompozycje zostaną zaprezentowane podczas uroczystego koncertu z okazji stulecia publicznej radiofonii, mówiła w Trójce Ewa Szczecińska z programu Drugiego Polskiego Radia. To są cztery utwory, które zabrzmią 14 września w studiu Lutosławskiego z naszego zamówienia. Tych utworów w sumie będzie 10 i będą wykonywane przez cały rok, bo przez cały rok będziemy hucznie świętować stulecie Polskiego Radia. Z okazji stulecia Polskiego Radia Poczta Polska wyemitowała specjalny znaczek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór pogodny z wyjątkiem Podlasia. Tam może przelotnie padać. Najchłodniej w Suwałkach 20 stopni. Najcieplej w Szczecinie 24. W nocy od 9 do 16. Jutro słonecznie tylko na Pomorzu, a temperatura od 20 do 26 stopni. Autopromocja. 10 400 kilometrów. Dokładnie tyle pokonamy, by połączyć Polskę z Brazylią i opowiadać o losach polskiej emigracji do tego kraju. Zaczniemy od historii miłosnej i bardzo współczesnej, a wszystko dzięki reportażowi Ensemble Marzeń Moniki Malec z Radia Lublin. Potem będzie ważna opowieść o tym, jak istotna jest polska emigracyjna historia w Brazylii. Na rozmowę z profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Anną Jambrozek-Sową zapraszam najmocniej. Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audio dokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie uwierzysz! Już teraz w Lidlu. Freeway Cola, Cola Zero, Lemon i Orange. 330 ml. Puszka. 2+2 gratis. Freeway z Lidla. Twój ulubiony smak bardziej free. Hotel Bellotto? Oczywiście, że znam. Organizujemy tam wszystkie wydarzenia firmowe od lat. Dlaczego? Bo Bellotto to kwintesencja luksusu i prestiżu. Zabytkowa lokalizacja w sercu Warszawy. 5 minut od Placu Zamkowego. Kuchnia, która zachwyca. Stylowe sale konferencyjne. Idealne na kameralne i duże eventy. Jakość obsługi, która onieśmiela, i zachwycające pokoje oraz apartamenty. Zarezerwuj jeszcze dziś. Hotel Bellotto.pl. Twój adres dla biznesu w sercu Warszawy. Halo, tu Mediamarkt, a to... To znak, że wjeżdżamy do szkoły na pełnej, wiadomo, z najlepszym towarem i w takich cenach, że szkoda nie brać. Back to deal, Mediamarkt. Wbijaj do sklepów lub na mediamarkt.pl. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 19:00. Rotacja. Michał Jakubik, Marta Malinowska. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Jest poniedziałek, minęła godzina 19:00. Zaczynamy zatem pierwszą w tym tygodniu rotację. Stay at home here in Ireland and I'll never see you distressed. And she used to tell them. Stay here in Ireland and I'll never see you distressed. Stay at home here in Ireland and I'll never see you distressed. And she used to tell them. Stay here in Ireland and I'll never see you distressed. Stay at home here in Ireland and I'll never see you distressed. And she used to tell them. Stay here in Ireland and I'll never see you distressed. Stay here in Ireland.

David Bowie, tak naprawdę nazywa się ten muzyk, producent, dla niektórych także poeta, bo to, co prezentuje David na płycie Carving the Stone, to właśnie mieszanka różnych pomniejszych stylistyk artystycznych. Wspominałam o tej płycie już wcześniej w rotacji, ale nasze dzisiejsze spotkanie ma taki charakter dwutorowy. Ten pierwszy tor to oczywiście nowości, te wydawnictwa najświeższe i takie, na które szczególnie chcemy zwrócić uwagę, a drugi tor no to delikatne podsumowywanie wakacji i tego, co muzycznie wydarzyło się podczas sezonu letniego. Kładę szczególny nacisk na to słowo delikatne, bo to nie będzie takie pełnoprawne zestawienie, ale jest 18 dzień sierpnia i pomyślałam sobie, że no z czymś chyba to lato ma prawo nam się kojarzyć. Sprawdźmy zatem, czy te moje dzisiejsze propozycje jakkolwiek rezonują z tym, jak u Państwa sezon letni powoli możemy mówić już w czasie przeszłym, ale po cichutku brzmiał. Jeszcze brzmi, jeszcze mamy chwilę czasu. To przed nami nowość, David Byrne, jego solowa propozycja The Avant-Garde. I saw a woman in a leotard. Now I'm not sure how I feel about the avant-garde. Now I like the idea, the politics too, but I'm not really sure if that means that it's good. I wanna go there. Yeah, yeah. The Avant-Garde, David Byrne, Ghost Train Orchestra towarzyszyła temu muzykowi tutaj dźwiękowo. To singiel, który jest komentarzem co do tej sztuki najnowszej, w której sam artysta także uczestniczy, ale zwraca uwagę na pewnego rodzaju udziwnienia, które zdają się być udziwnieniami na siłę. Taka to awangarda bywa, a jaka będzie solowa płyta Davida Byrna, o tym przekonamy się już na początku września. Who is the Sky to album, który ma się ukazać 5 września dokładnie. No i singiel oczywiście płytę zapowiada, ale jest także połączony z informacją o trasie koncertowej, podczas której David Byrne wykona zarówno swoje solowe utwory, jak i klasyki z repertuaru jego grupy Talking Heads. Steve Lacy to kolejny artysta, po którego nowy, jakże oczekiwany singiel dzisiaj sięgamy. Steve Lacy i Nice Shoes. Na ten singiel artysta kazał czekać nam 3 lata, bo właśnie tyle czasu minęło od takiego porządnego wystrzału jego kariery, ale też prawdopodobnie najpopularniejszego jak do tej pory utworu Bad Habit. No, niektórzy artyści tak mają, że w momencie, kiedy zaczyna ich zbyt mocno dosięgać taka łuna popularności, postanawiają zrobić 2 kroki do tyłu, być może po to, żeby nie ulec różnym pokusom, które związane są z funkcjonowaniem zdecydowaniem w mainstreamie, a Steve Lacy zdecydowanie do tego mainstreamu jest zapraszany i drzwi bardzo często są mu otwierane, między innymi ze względu na fakt, że on otrzymał nagrodę Grammy w 2022 roku w kategorii Best Progressive R&B Album. I właśnie to progresywne R&B było charakterystyczne dla Steve'a Lacy'ego, ale jak mówi sam artysta, ten najnowszy singiel, czyli Nice Shoes, to jest zapowiedź delikatnej wolty w jego pomysłach muzycznych. 24 minuty po godzinie 19, to teraz w rotacji przeskakujemy na parę minut na ten drugi tor, czyli dźwięki, które będą nam się kojarzyły z tegorocznymi wakacjami. Chewing gum, I know, don't have the sour taste that's in my throat, but the voice in my head says, do you have the stones? When you get close enough, I let down my braids and you climb up in my room. We can't do anything you want. Everyone that I've slept with, all the pairs of hands I'm reckless. It's fun without it. Just friends, and when it's all over. to Lord i Shapeshifter, czyli jedno z nagrań, które znalazły się na najnowszej płycie tej nowozelandzkiej artystki, Virgin. To nie była taka stricte singlowa propozycja, ale muszę przyznać, że to właśnie przy niej najchętniej lubię się zatrzymywać, jeśli chodzi o obcowanie z tą płytą Lord z niebiesko-cielesną okładką, tak można by ją opisać. Tak jak wspomniałam, mamy taki moment, kiedy powoli szukamy dźwięków, które mogą nam się kojarzyć z wakacjami z latem 2025 roku, ale w ostatni piątek ukazała się płyta, która może stać się takim czarnym koniem nie tylko tych wakacyjnych, ale też tegorocznych podsumowań. Artysta, który nazywa się Dijon, wydał drugi solowy album Baby, to jest tytuł tej płyty. I jak na razie oceny na przykład na portalach muzycznych są naprawdę wybitnie wysokie, od 9 w górę w skali od 1 do 10, więc no, mówię o konkretnie wysokich ocenach. I ja powiem szczerze, że zupełnie się nie dziwię. To zagramy dzisiaj Dijon i pierwsze nagranie Higher. Gotta see, watching you blew up, ballooning, pitting me, kiki lona, hitting you with a human. Say you and that Timmy, get your hands on her, you can squeeze, but it's cheap on there, so see it on her, and if you like it's cheating. It's easy like a frown down up or a gallop. You're still in my view, my love. You should bring it a little higher. That's easy. Turn it in and watch it all power up. It's a galley. Stacking it, stacking it only one time. You should bring it a little higher. That's easy to love. Baby, move right through it. It's healing me. This is a love higher. That's it's a miracle, you know my love. But it's obvious. When he gets up, I'll tap right in. Somebody else gets tired. That's easy. That's love. Who was running like a stamp in a video? Like it. Had it all, I gave all my love. Look, you get the keys higher. Oh, baby, I know my life. It could kill me. And it's the fastest through in my ass. But when you really love, it's easy. My tides around my neck, and double love it when you're all done. Yeah, you get it back higher. That's right. I wanna see what gets you all turned out. Is that too much? Touch it, just let it all work out. Till you bring the bell higher. That's right. I wanna say it that I owe my. You'll be proud of how it turns out. We gotta get higher. But it's easy. It ain't easy. Someone said I'm gonna do it. Could it be better? Higher. Someone said I'm gonna do it. Could it be better? Higher. But it's easy. It ain't easy. Too tired. Higher po raz pierwszy Dijon w rotacji z jego najnowszej płyty, płyta Baby. Artysta, który bardzo mocno osadzony jest w tej mniej popularnej amerykańskiej scenie i tu mam na myśli przede wszystkim jego współpracę z gitarzystą McGee, ale sam Dijon był także dosyć istotną postacią w przypadku ostatniej płyty Justina Biebera, więc ten jego talent został zauważony zdecydowanie wcześniej. Pojawił się też jako gość na płycie Bon Ivera i pewnie nie będzie zaskoczeniem, jeżeli powiem, że dla mnie słuchanie tej płyty przywołuje wiele podobnych stanów, które towarzyszyły mi przy odsłuchach płyt D'Angelo, bo jest w tym naprawdę podobna wrażliwość, jest w tym jakaś taka unikatowość i trafienie tymi dźwiękami, każdym szarpnięciem gitary, każdym syntem, który został tutaj dołożony tak idealnie w punkt i w czas. I mam wrażenie, że jeśli chodzi o takiego guru muzyki R&B w tym wydaniu współczesnym dla każdego z konkretnych czasów, to po prostu ci artyści mają pewnego rodzaju ograniczenia czasowe. Był D'Angelo, potem mam wrażenie, że tę pozycję przejął Frank Ocean. Czy kolejnym wcieleniem będzie Dijon? No, płyta Baby naprawdę powoduje, że tego typu pytania nie są tak zupełnie bezzasadne. Przez wiele osób Yamaha to uznawane za najmocniejszy moment na tej płycie i ja na dzień dzisiejszy mogę się pod taką deklaracją podpisać. Dijon i Yamaha. Dwukrotnie właściwie Dijon pojawił się dzisiaj w rotacji. Jego najnowsza płyta Baby. Ja jestem przekonana, że o tej płycie będziemy jeszcze sporo opowiadać i na pewno często będziemy ją tutaj w różnych audycjach w programie trzecim grać. rotacja@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Być może ktoś chciałby się podzielić swoimi typami co do tego, które konkretnie piosenki, jakie dźwięki będą charakterystyczne dla tegorocznych wakacji. Może będzie to coś z naszej płyty tygodnia, czyli takiego albumu, który w rotacji towarzyszy nam od poniedziałku do czwartku, a to brazylijski duet Paira. Oni mieszają bardzo różne stylistyki, od gitarowego, momentami takiego punkowego grania, po coś, co mocno nadal kojarzy się jednak z brytyjską sceną, czyli drum and bassy i różne inne takie poprzyspieszane rytmy. Skoro to pierwszy dzień z epką numer 2, bo taki jest tytuł tego wydawnictwa, no to nagranie otwierające Sua Casa. to jest nasz pewniak między godziną 19 a 20 w programie trzecim, czyli najnowsza epka od duetu Paira, płyta tygodnia, taka rotacyjna płyta tygodnia. To teraz coś z toru numer 2, jak to go dzisiaj nazwałam, czyli nasze wakacyjne dźwięki. Dla mnie to pewnie będzie także ostatnia płyta grupy Salt. To propozycja z ostatniej płyty brytyjskiej grupy Salt, Ten. To jest dziesiąteczka, to jest właśnie ten najnowszy zbiór, a grupa Salt niedawno po raz drugi, jeżeli pamięć mnie nie myli, wystąpiła na żywo, tak w ogóle. No i wśród niezapowiedzianych i niespodziewanych gości na scenie był m.in. Yasin Bey, znany wcześniej jako Mos Def, więc to połączenie duchowo-muzyczne stanowi naprawdę bardzo, bardzo ważny element podejścia do muzyki tej grupy. Wątpię, szczerze mówiąc, czy jakakolwiek duchowość jest wpisana w tę kreację artystyczną, którą przedstawia Addison Rae. No ale w tym jest dużo zabawy, a o zabawę też przecież bardzo często chodzi. Fame is a gun. that are tied. Oh, what more can I provide? What tumultuous speaking? When there's no sequels, you don't need grasping on the air. Holding off a life, take another step, lose another fight, and it hits me deeply that you don't see. To sam Austin Sea, nagranie Seasons. Ono wkradło się do mojego wakacyjnego świata jakimiś bliżej niezidentyfikowanymi kanałami, ale stawiałabym na tę platformę rozrywkowo-społecznościową, której skrót to dwie literki T. I mam wrażenie, że taki charakterystyczny, podniesiony wokal, który gdzieś mnie prześladował przez całe wakacje, więc sam Austin i Seasons to jak na razie jeden z takich moich faworytów właśnie, jeśli chodzi o te takie stricte letnie utwory. Michał Jakubik i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas, Xate i nagranie Trial. Tak się dzisiaj żegnamy. Słyszymy się jutro po godzinie 13. Dobrego wieczoru. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu, w moim Lidlu. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 2% Pilos. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,39. Teraz 1,79 zł za opakowanie przy zakupie 6. Wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię. Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. I to w niewiarygodnie niskich cenach.